mediaexpert.pl. No coś tu, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13, słuchają Państwo Trójki i czas na serwis. Anna Kowalik-Brankacji. Największy jak dotąd pakiet wsparcia dla Kijowa ogłosi w Warszawie premier Wielkiej Brytanii. Rishi Sunak spotka się z szefem NATO i premierem Tuskiem. Rosną płace i rośnie sprzedaż detaliczna o ponad 6% w porównaniu z marcem zeszłego roku. Straty w sandomierskich sadach. Nad ranem było minus 6 stopni i zmarzły kwiaty jabłoni. Premier Wielkiej Brytanii i sekretarz generalny NATO w Warszawie. Za godzinę Rishiego Sunaka i Jensa Stoltenberga przywita w warszawskiej brygadzie pancernej premier Donald Tusk. We troje spotkają się z żołnierzami, potem już bez udziału polskiego premiera zagraniczni goście ogłoszą kolejny pakiet wsparcia dla Ukrainy. A potem szef brytyjskiego rządu przejedzie do kancelarii premiera Donalda Tuska na rozmowy dwustronne. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która zbiera informacje na temat tej wizyty. Agnieszko, powiedz, skąd taka nietypowa formuła tych spotkań? No to formuła rzeczywiście jest dość nieoczywista. W okolicach 14 premier Donald Tusk najpierw przywita obu gości, potem odbędą się wspólne rozmowy, będzie odprawa z dowództwem brygady, no a potem premier opuści jednostkę, będzie czekał na Rishiego Sunaka już w swojej siedzibie. Dziennikarze już wczoraj dopytywali premiera Donalda Tuska o tę wizytę. Szef rządu mówił, że to jest jego inicjatywa, która ma odbudować pozycję naszego kraju, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa. I stąd zaproszenie dwóch gości. Wielka Brytania to nasz ważny sojusznik, no a sekretarz generalny NATO to po prostu, oprócz tego, że jest ważnym sojusznikiem, jest dobrym przyjacielem Donalda Tuska. Kiedy byłem szefem Rady Europejskiej jeszcze, to uparliśmy się wtedy z moim serdecznym przyjacielem Jensem Stoltenbergiem, żeby Unia Europejska i NATO stały się organizacjami, które się też przenikają w jakimś sensie, które budują wspólną politykę bezpieczeństwa. To się wtedy udało, czyli to był pierwszy etap, a dzisiaj to wymaga i tak radykalnego przyspieszenia, więc mamy o czym rozmawiać. Wspominałaś o pakiecie dla Ukrainy. Jeszcze przed wylotem do Polski premier Wielkiej Brytanii ogłosił ten kolejny pakiet wart 1,5 miliarda funtów. Program obejmuje 400 pojazdów, 1600 pocisków, 60 łodzi, a także 4 miliony sztuk amunicji. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Tylko dodam, że za największy jak do tej pory pakiet wsparcia obronnego podziękował już premierowi Wielkiej Brytanii prezydent Ukrainy. Dziś nie będzie decyzji w sprawie list Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Posiedzenie Komitetu Politycznego, który miał zatwierdzić część z nich, zostało przesunięte na czwartek. Michał Fabisiak. Komitet polityczny został przesunięty, bo nie wszystkie województwa zdążyły przesłać propozycje kandydatów. Na przykład władze mazowieckie dopiero wczoraj późnym wieczorem ustaliły pulę nazwisk. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że w tym gronie jest chociażby Maciej Wąsik. Spośród puli przesłanej przez regiony do centrali, prezydium PiS wybierze teraz najlepszych kandydatów oraz ustali kolejność na liście. Następnie całość będzie musiał zatwierdzić komitet polityczny. Politycy PiS, z którymi rozmawiałem, liczą, że część list, przynajmniej z pierwszych i drugich miejsc, uda się zaakceptować już w czwartek. Wciąż nie wiadomo, na jakich miejscach i czy w ogóle znajdą się na nich Daniel Obajtek i Jacek Kurski. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Sprzedaż detaliczna w górę w cenach stałych w marcu była wyższa niż przed rokiem o 6,1%, podał Główny Urząd Statystyczny. Konsumpcja w ujęciu rocznym poprawia się od 3 miesięcy, wyjaśnia Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Szybko rośnie m.in. sprzedaż samochodów, paliw, żywności oraz farmaceutyków. Głównym motorem konsumpcji pozostaje szybki wzrost wynagrodzeń. W marcu było na 12% większy niż przed rokiem, a po skorygowaniu o niską inflację oznacza to, że wzrost wartości przeciętnej pensji poprawił się w ciągu roku o prawie 10%. To najwięcej w historii tego badania. Szybki wzrost wynagrodzeń daje Polakom przestrzeń zarówno na odbudowę oszczędności, jak i zwiększanie konsumpcji. Od stycznia do marca sprzedaż wzrosła o 5%, licząc rok do roku. Policyjni łowcy cieni po 9 latach poszukiwań zatrzymali Krzysztofa C. Był ścigany europejskim nakazem aresztowania za kierowanie gangiem i przestępstwa narkotykowe. Ukrywał się w Hiszpanii. Do zatrzymania doszło w mieście Marbella, mówi Paweł Żukiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji. Ujęto go na ulicy. psy przed domem, w którym przebywał. Poszukiwany posługiwał się fałszywymi dokumentami tożsamości, zmienił wygląd i usunął posiadane na ciele tatuaże, co miało utrudnić jego wykrycie. Zatrzymany czeka w hiszpańskim areszcie na ekstradycję do Polski. Nawet minus 6 stopni pokazały nad ranem termometry w gminie Samborzec w powiecie sandomierskim. Kwitnące jabłonie tak niskiej temperatury nie są w stanie wytrzymać. Sadownicy już liczą straty. Producenci mają za sobą ciężką noc. Palili w sadach ogniska, aby mocno zadymić nasadzenia, co pozwala nieco zniwelować mróz. Jak również stosowali wcześniej zraszanie drzew, aby wytworzyła się na nich cienka warstwa lodu, który jest dobrym izolatorem, powiedział Adrian Wołos, sadownik i wójt elekt gminy Samborzec. Jest ważne, żeby wytworzyć taką zasłonę dymną, można powiedzieć, żeby ten mróz nie miał takiego dostępu do tych niższych partii w terenie, gdzie jest największe zagrożenie. No i są oczywiście środki chemiczne, które w pewnym zakresie regenerują te uszkodzone zawiązki, także ciężka noc za sadownikami i na pewno dzisiaj dzień pełen pracy. Szacowanie strat rozpocznie się najwcześniej po pełni kwitnienia drzew. Walkę o uratowanie plantacji przed mrozem prowadzili tej nocy również sandomierscy winiarze, stosując przede wszystkim palenie ognisk i zadymianie plantacji. Straty już są, bo przymrozki z ubiegłego tygodnia też zrobiły swoje. Z Sandomierza Grażyna Szlązak, Polskie Radio Kielce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdźmy, co w pogodzie czeka nas jutro. Zachmurzenie na ogół całkowite, jedynie na północy i zachodzie możliwe większe przejaśnienia i zdecydowanie właściwie w całym kraju przyda się parasol. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 13. Program Środka. Begging.

nie tylko chodzi o otyłość, ale też chodzi o inne schorzenia metaboliczne, na przykład insulinooporność, cukrzyca. Ogólnie można powiedzieć taki stan zapalny w naszym organizmie, który powoduje rozwój różnych chorób i też przyspiesza nasze starzenie się organizmu. Ale w jaki sposób cukier może powodować stan zapalny? Czy to sama przyjemność? Cukier powoduje wytwarzanie tak zwanych wolnych rudników tlenowych. To są takie substancje, które właśnie jakby atakują nasze komórki, ale mamy systemy, które, z którymi jakby pomagają nam walczyć z tymi wolnymi rudnikami, czyli na przykład antyoksydanty z dobrego pożywienia. Tylko faktycznie no, trzeba tutaj jeść z głową, a niestety, ale jedzenie zaczęło pełnić funkcje już nietypowo odżywcze, dostarczyciela składników odżywczych, witamin, składników mineralnych. Ale coś na nudę, na stres, na zmęczenie, na ten wyrzut dopaminy w naszym mózgu, bo to śmieciowe jedzenie, czy między innymi też słodycze, właśnie daje taki efekt dla naszego mózgu, a długoterminowo tak naprawdę go niszczy. Prawda jest taka, że oglądamy filmy amerykańskie, tam każdy siedzi z wielkim kubełkiem lodów przed telewizorem, ale z drugiej strony jedziemy do kina, a w tym kinie co druga osoba siedzi z popcornem albo z chipsami i to jest chyba najbardziej obrzydliwy element zmiany kultury oglądania filmów w Polsce. Tak, ponieważ jakby przyjęło się, że w tym ten wolny czas często, ale też i jakieś takie przyjęcia, urodziny, święta, jakby wszystko cały czas nam się kojarzy z tym jedzeniem. Nie patrzymy na inne aspekty, jakby na przykład bycia ze sobą, tylko wszystko wiąże się z jedzeniem. To takie dokarmianie wszystkich naokoło, proponowanie tego jedzenia, to my sobie sami to robimy. Takie przykładowe babcia, dziadek, tak? No jak wnuczkowi nie dać czegoś słodkiego? I tak budujemy te nawyki żywieniowe, że to miłość okazujemy jedzeniem w dzisiejszych czasach, zainteresowanie pokazujemy jedzeniem, zamiast skupiać się na innych prozdrowotnych aktywnościach. No prawda, babcia mówi, wiesz co, mama, nie widzi, dam ci czekoladkę. Tak. To się zdarza dość często swoją drogą. Natomiast powiedzmy jeszcze o czymś innym, bo oczywiście to słodkie jedzenie, czekolada, lody, wszystko, hamburgery też, bo to tak, też jest po prostu coś dla języka bardzo przyjemnego. No bo to jest połączenie zarówno węglowodanów prostych, czyli docelowo cukru, tłuszczu i soli, czyli to są wszystko nośniki smaku. Dlatego nasz organizm tak bardzo woła, bo jakby nasze ciało nie zna tej ewolucji do końca i pochłania energię, która jest potrzebna do przetrwania, a my siedzimy i puchniemy i rośniemy. Więc chciałem powiedzieć o tym, że to jedzenie łechcze nasz mózg, ale temu mózgowi, jak się okazało w ostatnich badaniach, wyjątkowo szkodzi, szczególnie ludziom w młodym wieku. Tak, badania naukowe pokazują, że jedzenie bardzo negatywnie wpływa na mózg. To niezdrowe jedzenie. Przede wszystkim nadmiar cukru, chociaż mówi się też, przecież nasz mózg potrzebuje energii z glukozy, no ale z tej dobrej glukozy, z węglowodanów złożonych, a nie z samego cukru. No i tłuszcze nasycone, kwasy tłuszczowe trans, w ogóle jakby żywność wysoko przetworzona, niszczy nasze neurony. Bardziej powinniśmy się też skupić na produktach, które odżywiają ten mózg, czyli wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, czyli tłuste ryby morskie, orzechy włoskie, nasiona chia, siemię lniane, zielone warzywa, owoce jagodowe, moc antyoksydantów, awokado, nasz mózg bardzo lubi awokado, kakao, gorzką czekoladę. Jest bardzo wiele jakby składników wspomagających pracę naszego mózgu, bo mózg to jest tak, jest ten zastrzyk energii ze słodkiego i tak samo jakby wydziela się serotonina, endorfiny, dopamina, ale tak samo jak to wszystko szybko urosło, tak samo szybko spada i znowu potrzebujemy kolejnej tej energii i dawki dopaminy. I to jest takie trochę błędne koło dla naszego mózgu, takie trochę oszukiwanie, nawet w kontekście tych wszystkich aspartamów, słodzików, kiedy nasz mózg dostaje informację, że będzie słodki smak, a ten smak tam nie dociera i on się denerwuje, że nie dostał tego smaku, a przecież go już odczuwał, już był na tej ostatniej prostej. I wtedy jeszcze większa jest ochota na niezdrowe jedzenie, szczególnie słodkie. No dobrze, ale te zmiany w mózgu, które następują u młodych ludzi, o tym się nie mówi. Tak, zmiany neurodegeneracyjne występują już coraz szybciej. Proszę zobaczyć, to nie jest tylko skutek COVID-u, te zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji, problemy też ze snem, a to też kolejny jakby dłuższy temat i błędne koło, bo jak mało śpimy, to mamy większy apetyt i nie odczuwamy sytości. Także te zmiany są bardzo szybkie. Ja bym nie powiedziała, że one nie są odwracalne.

mam nawet pojęcia, czemu znów ląduję w twoich słodkich objęciach. Śródmiejska królowa znów rozpościera dawny wdzięk. Czy to już jawa czy sen? Pokryła się złotem tafla miodowej rzeki. Miodowa w Warszawie. Robert Cichy i Wojciech Baranowski. To właściwie dobre wprowadzenie, bo na Miodowej między innymi znajduje się Akademia Teatralna. Fajny film. Czas na nasz stały cykl. Ryszard Jaźwiński i jego goście. Dzień dobry, tak pomyślałem, Akademia Teatralna, ale na szczęście studiują w niej i wykładają aktorzy, którzy często się pojawiają w filmach, bo my dzisiaj oczywiście jak zawsze o tej porze... To miałem na myśli. O filmie, tak, też pomyślałem. No i witamy w naszym studiu już dwie panie, Gala Otenko. Dzień witam. Dobry. I Beata Bierońska-Lach, witamy w Trójce. Dzień dobry. A porozmawiamy o wydarzeniu, które już w najbliższy czwartek, i to pierwsza na razie odsłona nowej propozycji Festiwalu Filmowego Ukraina, zgadza się? Tak. Nie ograniczamy się tylko do jesiennej edycji festiwalu. Zależy nam na współpracy z ukraińskimi twórcami i zależy nam też na promocji kina ukraińskiego i wspieraniu kina ukraińskiego. Dlatego razem z Centrum Kultury Filmowej Wajdy ruszamy z nowym projektem Cinema Ukraina. I mówi to oczywiście dyrektorka Festiwalu Filmowego Ukraina. To będzie projekt cykliczny. Raz w miesiącu będziemy robić masterclass z twórcami z Ukrainy. Zaczynamy właśnie od masterclassu z Galą Otenko, wspaniałą kostiumografką ukraińską, która tworzy zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. A potem zapraszamy widzów do Kinoteki na godzinę 19, gdzie pokażemy film Dowbusz, tajemnica Czarnych Gór, do którego właśnie Gala robiła kostiumy. Przepiękne, od razu dodam, bo film już widziałem. Po filmie odbędzie się spotkanie właśnie z Galą i z Mateuszem Kościukiewiczem, bo tutaj zdradzę, że on też gra w tym filmie. Oczywiście, obok zresztą jeszcze innej polskiej aktorki Agaty Buzek. O filmie jeszcze za chwilę, ale tak się właśnie składa, że Gala Otenko debiutowała u tego samego reżysera, czyli Ołesia Sanina, już ponad 20 lat temu to było, więc historia zatoczyła koło, prawda? No tak, tak. To taka już współpraca stała? No myślę, że tak, bo Oleś zrobił 3 fabularne filmy i wszystkie 3 otrzymałam propozycje. Może ze względu na to, że dobrze rozumiemy się, estetykę filmową mamy podobną. W jakimś sensie Oleś Sanin został moim nauczycielem filmowym, więc no i dobrze rozumiemy koncepcję. No tak, no bo to są różne artystyczne pomysły, tak. które się w takiej współpracy też muszą ze sobą jakoś tam ścierać. Dobrze, jeśli się twórcy dogadują. Tak. Natomiast no, chciałbym też zauważyć, że przez wiele lat miała pani okazję współpracować z wieloma filmowcami, nie tylko ukraińskimi, również polskimi, pracować za granicą. Ma pani za sobą współpracę choćby z Agnieszką Holland, a jeśli chodzi o inne polskie filmy, które z tych prac kostiumowych lubi pani najbardziej, wspomina najlepiej? O, trudne pytanie. To zawsze trudne pytanie. To jak wybrać, które dziecko kochasz bardziej? Nie mogę powiedzieć, bo każdy projekt... Ale sporo tego było, tak? No trochę około 70 filmów już zrobiłam. Mhm. No to zatrzymajmy się właśnie przy filmie, który będzie można zobaczyć w Warszawie w czwartek. Dowbusz, tajemnica czarnych gór. Zacznijmy od bohatera i historii, właśnie czasu akcji, bo to jest też szczególna rzecz i miejsce. A film Dowbusz to raczej autorska wizja, reżyserska wizja legendy o takim zbóju. No w Polsce są podobne, typu Janosik. No w Polsce mieliśmy Janosika, tak. Tak, lub Robin Hood w Anglii, tak samo w Karpatach. Bo to są Karpaty, XVIII wieku. Tak, to Huculszczyzna. Był taki zbój na imię Dowbusz. No, są różne teorie, różne informacje w niektórych źródłach, że tych Dowbuszów było nie jeden, a dwa, może i więcej braci. No z Janosikami też tak. No tak. Dokładnie się te legendy nakładały. Tak. Więc... To jest właśnie główny bohater, to jest punkt wyjścia do tej historii. Tak. Ale dotyczy to właśnie no, zupełnie oczywiście innych czasów, innej sytuacji, innej geografii też, prawda? Tak. Bo to ważne. Bo to jest XVIII wiek, to znaczy niby tutaj jest to baśń, ale jednak osadzona w XVIII wieku w Karpatach? Tak, to Karpaty, Wysokie Karpaty... W tamte czasy właśnie blisko tak zwana stolica Huculszczyzny Żabie i okolicy. Ale ciekawy wątek. Tak, tak. Historycznie ten teren w tamtych czasach należał do Polski. No, do magnaterii Polski, tak. A jeśli chodzi o język, no to wiem już o tym, że zwróciła pani uwagę, że zresztą słyszymy tam różne języki, bo słyszymy też polski, co jest uzasadnione, no bo są wśród bohaterów również Polacy grani choćby przez polskich aktorów, ale też język ukraiński jest inny, tak? Tak. U nas bohaterowie mówią z takim akcentem huculskim. To raczej nie czysty, klasyczny język ukraiński. I przyciągają to właśnie taki raczej sposób mówienia na Huculszczyźnie. Beato, pytanie do ciebie, dlaczego ten właśnie film na inaugurację tego cyklicznego wydarzenia wybraliście? Bo to jest przecież chyba największa ukraińska superprodukcja ostatnich lat. Tak, jak najbardziej. Film zaczął powstawać w 2018 roku. No i jego postprodukcja się przedłużyła właśnie ze względu na pełnoskalową wojnę, ale w 2023 roku film miał swoją ukraińską premierę. Film pokazywaliśmy w październiku na naszym festiwalu i miał trafić do polskiej dystrybucji, ale z różnych przyczyn jednak nie trafił. A film zrobił furorę w Ukrainie i rzeczywiście my też mamy praktycznie wyprzedaną całą salę na czwartkowy pokaz, więc film cieszy się ogromnym powodzeniem. Dlaczego ten film? No właśnie ze względu na galę. Gala zrobiła piękne kostiumy do no tego właśnie, filmu. No właśnie, o to też jeszcze chciałem zapytać, jest, bo nie dość, że piękne, to mnóstwo tych kostiumów, no bo tak, to jest ponad 1000, zbiorowość. Tak, ponad 1000 kostiumów i... Ten seks od filmu tworzyliśmy od nowa. Jasne, że jakieś podstawy wykorzystywane były, ale praktycznie wszystko szyło się, patynowało się, żeby to wyglądało nie nowiutkie. To tam ponad 50 kg metalu zrobione na ozdobienie, na akcesoria i to ogromny kawałek roboty. Dużo ludzi przy tym pracowały i wszyscy bardzo podchodzili do tego projektu z sercem. No bo cała ekipa moja chciała zrobić taki wyjątkowy film. Taki tak historyczny jak... fresk, który tak, gdzieś nie traci coś, tej nutki baśniowości. Tak. Chociaż kostiumy nie są historyczne, to jest twoja wizja, prawda? A na podstawie historycznego. No bo... No musiała być inspiracja. Taka autorska... koncepcja. Sekundkę. Autorska propozycja inspirowana historią. Tak. Mhm. To najlepiej. To wszystko pięknie wygląda na ekranie, także będzie można już zobaczyć w czwartek o 19 w Kinotece. A jeśli chodzi o kolejne spotkania z kinem ukraińskim, to następne za miesiąc, tak? Tak, dokładnie za miesiąc, 25 maja w Kinotece odbędzie się pokaz filmu Smak Wolności. To jest w ogóle, to jest film, który my jako festiwal wprowadzamy po raz pierwszy do kin. To będzie dystrybucja też w polskich kinach. A masterclass odbędzie się z Irmą Witowską, wspaniałą ukraińską aktorką, gdzie już słyszę, że wszyscy się cieszą, że Irma przyjedzie. Ona właśnie gra jedną z głównych ról w filmie Smak Wolności. No to jeszcze w ostatnim, tak? Chciałabym jeszcze dodać, że widziałam ten film i naprawdę on przepiękny, bardzo taki smaczny. On o jedzeniu. Kiedy patrzysz na ekran i odczuwasz te zapachy i smaki, i bardzo stylowo, i bardzo pięknie, estetycznie. Jako obejrzałam właśnie na festiwalu, na otwarciu festiwalu o jesieniu 23 roku, byłam zachwycona, bo to naprawdę twórcom tego filmu wielkie brawa, bo przecudownie. I to taki film rodzinny, miły. I no tam to też dziękujemy grają. Już za tę rekomendację na tam też za miesiąc. Są też polscy aktorzy, tak? Tomasz Sobczak gra jednego z kucharzy. No to ostatnie już pytanie i króciutka odpowiedź. Jak się pracowało z polskimi aktorami w filmie Dowbusz, Tajemnica Czarnych Gór? Pięknie, uwielbiam ich. To tak? Po prostu w ogóle w tej chwili, ile miałam styczność z aktorami polskimi, to zawsze mega komfort i przyjemność. No to właśnie chyba chcieliśmy wszyscy usłyszeć. Agata Buzek, Mateusz Kościukiewicz tutaj reprezentują polską kinematografię w tym ukraińskim filmie. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Były z nami Gala Otenko i Beata Bierońska-Lach, czyli kostiumografka i dyrektorka Festiwalu Filmowego Ukraina. Dziękuję. Dziękuję.